się męczę wierszem. Rejestruję to, za co ręczę. Odnajduję metr po metrze siebie bez list, pizma i kraw. W ręku skank, jaki właściwie jest rap. Jak mam żyć tu? Niby spokój umysłu, panowanie nad bólem, jak w jiu-jitsu, na szyi Chrystus. Wiara w duszy wzrasta, choć pcha nas w gruzy chamstwa. Larwa zbytku, fałsz goni za fałszem przybitych turystów. Świat jak z komiksów, sens powiek spędza. Człowiek i nędza, cel dowieść ten ciężar. Z nożem przy węzłach, czy z Bogiem od serca. Pod nogami betonowa preria. Ryzyko to wzbudza na litość, gdy kat nad potylicą wisi. Nie ma tak, by coś działo się bez przyczyn. Wzrasta tylko ilość zniczy. Ostrze, płonie krew, znika śmiech z życia nonsens. Podróż w otchłań jak na północnej ścianie lotce. Zbyt późno by zostać, zbyt wcześnie by mówić, że jest dobrze. Łatwo się zgubić, gdzieś między marzeniami otaczani, szarymi problemami osądzani pochopnie. Jeden na sto się wyrwie, jeden na sto kogoś potnie. Jeden na sto dorośnie, jeden na sto do czegoś dojdzie. Tak jest, nie jeden strugał mafii, awantury, połamane ręce. Biografie streszczone w paragrafach, język na więziennych cytatach. Kolejny zatarł dług. Gdzie jest Bóg? Nie, gdzie jest kasa? Dwa strzały znikąd jak w Manhattan. Koniec, finish, po co płacz skrucha? Promień chwili, wolność złapi, nie daj się oszukać. Świadomość tego, jakie stadnie, nim upadnę, swoje odbiorę lub zagarnę. Mam się wstydzić, zobacz świat jak zna szydzi. Nóż przy gardle skruszy, nawet najtwardszy imidż. Życie uczy, ustalając wynik od tak od razu. Non stop w defensywie, jak li zarazu, sztuka wizażu po nic. Jak odchodzą znajomi, a miało być tak pięknie jak Naomi. Wierzysz, że to miło mi, szerzy złomie pomiń. Tylko prawda życie zdobi, zdobyć ją to jak otworzyć oczy czyste od utopii. Od krzyw się nie odłączy nikt za żadne skarby. Zbrodnia, poczucie winy karmi, nieważne elitarny czy zwykły. W każdym strach zmusza do modlitwy w obliczu śmierci. Nie ma sprytnych, nie ma odważnych. Straszy brak uzyskania drugiej szansy. Jedno na sto, złotwo wloży od do dno. Tworzy jeden na sto, pozostanie zamurony. Jedno na sto, złotwo wloży od do dno. Tworzy jeden na sto, pozostanie zamurony. Jedno na sto, złotwo wloży od do dno. Tworzy jeden na sto, pozostanie zamurony. Złotło wloży od do dno, tworzy jeden na sto, pozostanie zamulony.